فاعبدوني وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا صدق الله العظيم. سبحان الله ما شاء الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. مدنی چینل کے ناظرین حاضرین، سلسلہ اجتماع ذکر و نعت پیش خدمت ہے. الحمدللہ تلاوت قرآن پاک سے آغاز سلسلے کا ہو چکا. ہمارے بہت ہی پیارے اور بہت ہی محترم انتہائی زبردست قاری صاحب مدنی چینل کے دیگر سلسلوں میں بھی ہم ان کو سنتے ہیں، مدنی بہاریں لٹاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری تلاوت کلام پاک انہوں نے فرمائی. اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے. حدیث پاک میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اگر اچھی نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، یہ اصول ہے. تو آپ جو حاضرین ہیں جو ناظرین ہیں سب اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ ہم یہاں پر اللہ کی رضا کے لیے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے حاضر ہیں. اول تاخیر شرکت کریں گے، علم دین بھی سیکھیں گے، جھوم جھوم کر نعتیں پڑھیں گے، استغاثے کریں گے، جہاں پر رونے کا موقع ہوا رونے کی کوشش کریں گے یا رونے جیسی صورت بنائیں گے. توجہ سے اور جتنا ہو سکے ادب سے سننے پڑھنے کی سعادتیں پائیں گے انشاءاللہ تعالی. باغ نعت کے مہکتے پھول ہمارے منچ پر موجود ہیں اور بہت ہی پیارے پیارے ثناخواں حضرات، پیارے پیارے نعت خواں اسلامی بھائی اس سلسلے میں اپنی پیاری آوازوں میں رونقیں بڑھاتے ہیں، عشق رسول کو مزید افزو کرتے ہیں. اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اچھی آواز والے سے نعت سننا یہ عشق رسول کو بڑھاتا ہے. تو اسی لیے ہم عموماً نعت تو ویسے ہر عاشق رسول پڑھتا ہے، لیکن نعت خواں اسے کہا جاتا ہے جس کی آواز بھی اچھی ہو اور وہ ایک منظم انداز میں جو پڑھنے کا انداز ہوتا ہے وہ اس طرح پڑھتے ہیں. تو جو عشق کی لہر ہے وہ جوش مارتی ہے اور محبت مصطفیٰ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اسی لیے ان حضرات کا پھر مرتبہ بھی اپنا ہوتا ہے, ان کی الگ پھر ویلیو ہوتی ہے کیونکہ یہ نعتخواں ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اخلاص بھی عطا فرمائے اور زندگی بھر ہمیں نعت مصطفیٰ پڑھتے رہنے کی اور عملی طور پر نعت مصطفیٰ کا پیکر بھی بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا لمحہ لمحہ جو ہے وہ نعت رسول مقبول میں گزرے. ہم فجر میں اٹھیں نماز پڑھیں تو گویا ایک طرح سے نعت مصطفیٰ ادا ہو, جب ہم سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں, سنتوں کے مطابق روزگار کمائیں, سنتوں کے مطابق اٹھیں بیٹھیں چلیں پھریں تو عملی طور پر بھی نعت خوانی ہوتی رہے, یہ ہونا چاہیے. یہ نعت خوانی ایسی پیاری ادا ہے, ایسا زبردست عمل ہے کہ اس سے جی بھرتا ہی نہیں ہے الحمدللہ. کیوں بھائی جی بھرتا ہی نہیں ہے؟ نعت خواں بیٹھے ہیں, بچپن سے نعتیں پڑھ رہے ہوں گے لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یار اب پڑھ پڑھ کے بور ہو گئے بس اب نعتیں نہیں پڑھنی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ وہ ذکر ہے کہ جو ملائکہ کا بھی معمول ہے اور انسان و جنات بھی اس ورد کو وظیفے کے طور پہ کرتے رہتے ہیں. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے بھی خوب نعتیں پڑھیں, اولیاء بھی نعتیں پڑھتے رہتے تھے اور ہر ولی گویا ایک طرح سے نعت خواں ہوا کرتے ہیں اور ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے انداز میں نعت خوانی کرتا ہے اور اس سے جی بھرتا ہی نہیں ہے. کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا نا, نعت خوانی کا نشہ نس نس میں ایسا چھا گیا, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. انشاءاللہ یہ تو وہ گیت ہے کہ جس کو گانے کی تمنا قبر میں بھی ہم کرتے ہیں کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, اس وقت بھی تمنا یہی ہے ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام, کہ درود و سلام بھی ایک طرح سے نعت خوانی ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. ایک بڑا پیارا شعر یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے, اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر پھر بھی حق کے ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں, یہ جذبات زبان و قلم و فکر و خیال ساری زندگی لگے رہیں پھر بھی حق کے ثنا گوئی ادا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے, صحابہ کا طریقہ ہے, عبادت کا سلیقہ ہے, ارے یہ خالق کا پسندیدہ ہے, قرآن کا ہے اس میں شمار. قرآن پاک کی ایک ایک آیت سے علماء کرام نے مفسرین نے نعت مصطفیٰ کو اخذ کیا ہے کہ اس میں یہ شان مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہے. تو نعت پاک سے تو مسلمان کا جی بھر ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اور جب بھی محفل نعت ہوتی ہے, اجتماع ذکر و نعت ہوتا ہے, تو ہمارا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کلام اللہ کے بعد ہم حمد باری تعالیٰ یا مناجات وغیرہ کر کے گویا پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے کہ پھر نام لے وہ حبیب خدا کا. اس لیے ہم زبان کو مزید پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بڑھیں گے انشاءاللہ نعتوں کو سننے کی طرف. آئیے مناجات وغیرہ سے آغاز کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سب سارا مجھے کھل جائے در در در کے دو سب کی سب سارا مجھے دل سے کوئی بار کرے Yeah. حسن رضا خان علی رحمت الرحمان کلام پڑھ رہا ہوں، مل کے اس کلام میں شامل ہوئیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ مرادِ مل رہی ہے شاد شادل کا سوالی ہے، سلی ہے سرکار چپٹتا ہے بڑا نور کا سب سلے نور کا آیا ہے تارا نور کا سد پلے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ تیب میں سہانا پھول پھولا نور کا مست گوگے بلبل پڑتی ہے کلمہ نور کا بارہویں بھی چاند کا مجرا سجزا نور کا بارہ برجوں سے جھکا جھک ایک ستارہ نور کا نور کا پپیرو روبے نانا نی اپنی جھولیا بھر رو کے بابا بٹ رہا ہے فیض سے دایا نے درد ہے لب وب ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے بھی تیرے باغ در کی ہے بے مانگے دینے والی نعمت میں غرق ہے ارے مانگے سے جو ملے سے وہم اس قدر کی ہے مقصد بھی زبان پر آیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں Yes. سبحان اللہ، بے شک مرادیں مل رہی ہیں اور ان کا ہر سوالی شاد شاد ہے، شاد یعنی خوش، ہر سوالی شاد ہے، چاہے وہ مدینے میں ہو یا اپنے وطن میں ہو، جو ان کا سوالی بن جاتا ہے تو اسے جھولی اس کی بھر دی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں بالخصوص یہ نظارے عام ہوتے ہیں۔ آج کل حج کے بعد کے جو ایام ہیں اس میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول حج کرنے کے بعد وہ ہے نا کعبے کا کعبہ دیکھو تو اس در کو دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں اور جھولیاں بھر بھر بھر بھر کے لے جاتے ہیں اور گمان سے بڑھ کر پاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی مدینے کے سوالی بن کر یہاں پر حاضر ہیں۔ آئیے ایک اور نعت شریف سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی علی سلینا محمد سلینا کریمنا سلینا جس کی جان کو تمنا ہے، دل کو طلب، جس کی جان کو تمنا ہے، دل کو طلب، صوب میں جس کی جان تمنا Thank you. سے بے کرم ہو گیا جب سے بہت خوب بہت خوب بہت پیارا کلام. اسی بہر پر وہ بڑا مشہور شعر ہے, وہ بھی اس کے ساتھ ہی پڑھا جائے تو بڑا مزہ آئے. دل بھی سدلتی آوردی اپنی جان, دل بھی سدلتی آوردی اپنی جان, سب کچھ کچھ ہمارا رامدی جب کے سب کچھ کچھ ہمارا مدینے میں رہے جانو دل کو شوقرت, جانو دل کو شوقرت سب سب مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو عاشق رسول کا دل ہر وقت مدینے میں ہوتا ہے, اس کے خیال میں مدینہ ہوتا ہے. جیسے کہ شاعر نے کہا, تصور میں باب السلام ہے تو کسی کے تصور میں منبر پاک ہوتا ہے, کسی کے تصور میں جالیاں ہوتی ہیں. عاشق اسی طرح زندگی گزارتے ہیں, عاشقان رسول کا انداز یہی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ تصور عطا فرمائے. امیر علیہ سنت نے دعا کی ہے نا, اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش ایسا ہو جائے کہ یہ دعائے امیر اہل سنت ہمارے حق میں قبول ہو جائیں اور ہمارے تصورات پاکیزہ ہو جائیں, صاف ستھرے ہو جائیں. ہم دنیا داروں کے تصورات میں دنیا ہوتی ہے, مال و دولت ہیرے جواہرات ہوتے ہیں اور بڑی بڑی دنیا کی امیدیں ہمارے تصورات میں ہوتی ہیں, پلاننگز ہمارے تصورات میں ہوتی ہیں, اور پھر مزید آگے بڑھیں تو گندے گندے خیالات اور برے برے تصورات یہ ہمارے خیالات کا حصہ بنے ہوتے ہیں. لیکن عاشقان رسول ایسے نہیں ہوتے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حقیقی عاشقان رسول کی طرح اچھے اچھے تصورات عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا, صلی علی احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ہے اور بڑا بر محل ہمارے وقار بھائی نے پڑھا ہے اس کو. تو اعلی حضرت ایک تصور دے رہے ہیں, ایک نظریہ دے رہے ہیں کہ کیا سوچ کر جانا ہے اور کیا کرنے جانا ہے, اور وہاں جاؤ گے تو کیا کیا ملے گا. اس در پہ جا رہے ہو جس در کے صدقے میں کعبے کو یہ عزتیں ملی ہیں, جس در کے صدقے میں کعبے کو یہ عظمتیں ملی ہیں کہ انہی کی تمنا تھی کہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بن جائے, انہی کی تمنا تھی کہ مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے, ان کی تمنا کے صدقے میں اللہ تعالی نے اس کو ہمارا قبلہ بنا دیا, اپنی عبادت کی سمت بنا دی. اب ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں جس کی تمنا سے یہ قبلہ بنا ہے. تو دیکھو کس در پہ جا رہے ہو, وہاں خوب زمزم پیا ہے. اب آپ مدینے آنا تو ایسا ایسا جام پینے کو ملے گا کہ زمزم کا بھی لطف دوبالا ہو جائے, زمزم کا بھی مزہ آئے گا. زمزم کی بہاریں کعبے میں دیکھی, مدینے میں بھی آ کر محبوب کے جود کا دریا دیکھنا, اور پھر جو مانگنا وہ پانا, اور پھر سنتے جائیے اعلی حضرت مزید کیا فرماتے ہیں. آبِ زمزم پیا خوب بجھا جائے, شہر کوثر کا دریا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا تڑنا دیکھو ان کے مشتاق میں حسر کا تڑنا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھیں ایک پردہ ہوتا ہے جو لٹکایا جاتا ہے اور ایک پردہ ہوتا ہے جو پردہ فرمایا جاتا ہے. حضرت ابھی پردے میں ہیں اندر ہیں یا پردہ فرما جانا, تو ایک تو وہ پردہ ہے جس کو لپٹ لپٹ کے مچل مچل کے دیوانے کعبۃ اللہ کی برکتیں لوٹتے ہیں, خوب آنکھوں سے لگاتے ہیں, غلاف کعبہ کی برکتیں لیتے ہیں, اسے چومتے ہیں, اور وہ تو دکھ رہا ہے ہاتھ میں بھی آ رہا ہے. اور ایک مدینہ منورہ کے والی کا پردہ ہے جو کہ آپ نے بظاہر امت سے پردہ کیا ہوا ہے. آپ ہم گناہگاروں کی آنکھوں میں سماتے نہیں ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن اس کے باوجود, اس پردے کے باوجود بھی وہاں پر ایسے جلوے عام ہیں کہ ہر دیوانہ جو ہے وہ اس پردے کے جلوے کو دیکھنے کے لیے پہنچنا چاہتا ہے, اور وہاں جو پہنچتا ہے وہ اس پردے کے جلوے میں گم ہو جاتا ہے. اگرچہ محبوب دکھتے نہیں ہیں بظاہر, محبوب کا جلوہ آنکھوں میں آتا نہیں ہے, پھر بھی ایسی دیوانگی کا عالم ہے کہ دیوانہ جو ہے وہ بار بار مدینے جانا چاہتا ہے, بار بار حاضری دینا چاہتا ہے. اگر محبوب کا نظارہ ظاہری آنکھوں سے ملتا ہوتا تو پھر کیا عالم ہوتا. یہ دو جگہ پر آپ نے پردے کا ذکر کیا, ایک طرف غلاف کے نام سے, اگلے مصرے میں پردے سے. لیکن جو اگلا پردہ ہے اس سے مراد وہ والا پردہ ہے جو پردہ فرمانا ہوتا ہے. اعلی حضرت کی کیا بات ہے, یہ وہ کلام ہے جس میں آپ نے مدینہ منورہ کے فضائل کو بھی بیان فرمایا ہے اور کعبے کے فضائل کو بھی بیان کیا. بعض لوگوں نے جب مدینہ کے فضائل کو بیان کیا تو ان سے غلطیاں ہوئیں اور مکہ مکرمہ کی شان کو معاذ اللہ گھٹانے لگے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, مکہ معظمہ ہمارا قبلہ ہے, بیت اللہ ہے, اور اس کی اور کعبے کی جو عظمتیں ہیں وہ بیان سے باہر ہیں. لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ, میٹھے نبی کا روضہ, مدینے کی اپنی شان ہے, کعبے کی اپنی شان ہے. اعلی حضرت نے ایسی راہ ادب کو برقرار رکھا اور ایسا قدم جما کے رکھا کہ بالکل نہ ڈگمگائے, کعبے کی بھی شان کو بیان فرمایا, غلاف کعبہ کی بہاروں کو بھی بیان فرمایا, اور پھر مدینے کی بہاروں کو بھی بیان فرمایا. کیسے؟ خوب آنکھوں سے لگایا کعبہ دیکھو, آجیوں دوشمبا کہتے ہیں, دوشمبا کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ دوشمبا کہتے ہیں پیر کے دن کو, فارسی کا یہ لفظ ہے دوشمبا. شمبا اتوار کو کہتے ہیں, دوشمبا پیر کو کہتے ہیں. پیر کو کیا ہوا تھا کون عاشق نہیں جانتا ہے, پیر کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, غمخوار کی آمد, عید ہے نا, پیر کا دن تو عید ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو روزہ رکھ کر اپنے جشن ولادت کو منایا کرتے تھے, اور میرا تو ایمان ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان بھی اس عمل کو کیسے چھوڑتے ہوں گے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوں, تو وہ بھی جشن ولادت یوں مناتے ہوں گے. تو پیر کا دن جو ہے وہ مجرموں کے لیے عید کا دن ہے, یقیناً جمعہ بھی عید کا دن ہے اہل عبادت کے لیے, ہم سب مسلمانوں کے لیے. لیکن پیر کا دن بھی عید سے کم نہیں ہے, پیر کا دن بھی ہمارے لیے گویا اس طرح سے عید ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. اعلی حضرت اسی بات کا بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ مجرموں آؤ, یہاں عید ہے, دوشمبا دیکھو, یہ مدینہ ہو, پیر کا دن ہو, سرکار کا در ہو, اور جھولی نہ بھری جائے عاشق رسول جشن ولادت منانے والے کی, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ. دیکھو تو دیکھ چکے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں رسائی ہے, ہر ان کی رسائی ہے, ہر ان کی رسائی ہے. نوجب کو تو بنائی ہے, ہر ان کی رسائی کرم تجھ میں, تجھ میں عربی سمائی ہے. اے دل یہ سلگنا کیا چلنا ہے تو چل لگا ظالم دم مٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی گئے دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی گئے مجرم کو تم شرما احباب کفن ٹھک دو مجرم کو تم شرما احباب کفن ٹھک دو مجرم کو تم شرما Oh, صدقے جاؤ مجھ کمزور کے تابو تبا تم ہو کا پر ہم مفلس کیا بول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے ہم نے تو کمائی سب تاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے گے بھلا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود آپ کے بیٹھے سر راغا لے خبر ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب سنبھالے سنبھل جائے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی یا رسول مسلم عليك يا حبيب الله باب جنت میں رحمت کی رحمت کی ادا لائے گئے حال بگڑا تو حال بگڑا تو بیمار کی بنگی پائے گئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ایک مدنی پھول پیش کر کے پھر انشاءاللہ مزید ہم آگے بڑھیں گے نعت منقبت, اور پھر اب صلاۃ السلام کی طرف اپنے محفل کو آگے لے کر جاتے ہیں. ترمذی شریف کی یہ مبارک حدیث پاک ہے, حدیث نمبر 2270 کتاب الفتن میں یہ حدیث پاک ہے. میں اس کا مضمون عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھوں اور بروں کی خبر نہ دوں؟ یہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا. صحابہ کرام نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ضرور ہمیں ہمارے اچھوں اور بروں کی خبر دیجیے. ارشاد فرمایا کہ تمہارے اچھے وہ ہیں, تمہارے بھلے وہ ہیں جس سے, تمہارا بھلا وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور جس کے شر سے امن ہو, اور تمہارا برا وہ ہے کہ جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور جس کے شر سے امن نہ ہو. بڑے پیارے اور مختصر اور نپے تلے الفاظ میں زندگی گزارنے کا پورا نسخہ عطا فرما دیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ قدرتی طور پر جس کے بارے میں دل میں یہ خیال آئے کہ یہ برا نہیں کرے گا, اس کو امانت دے دو یہ خیانت نہیں کرے گا, اس کو بلا لو یہ ہماری دعوت خراب نہیں کرے گا, یہ بندہ ہے نا یہ بہت اچھا ہے, دل میں قدرتی طور پر کسی کے لیے یہ خیال آتا ہے یا کسی کے ساتھ تھوڑا بہت معاملہ برتا جاتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ جو ہے وہ ایک قلب سلیم میں نکل آتا ہے. تو وہ اگر اچھا ہے کہ یار یہ اچھا آدمی ہے, اس سے خیر کی امید کی جاتی ہے, تو اب جو ہے وہ اچھا آدمی ہے. اور جس کے شر سے امن نہ ہو, جس سے لوگ ڈرتے ہوں یار یہ خطرناک آدمی ہے, اس سے بچو, اس کے ساتھ تجارت نہیں کرنا, اس کو امانت مت رکھوانا, اس کو کوئی راز کی بات مت بتانا, اس کو دعوت میں مت بلانا, یہ دعوت خراب کر دے گا, اس سے دوستی مت کرنا. ایسا آدمی جس کے شر سے امن نہ ہو, قدرتی طور پر دل جو ہے دل میں یہ بات آئے کہ یہ اس سے خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی, تو ایسا آدمی جو ہے وہ بھلا نہیں بلکہ برا ہے, ایسے آدمی کو برا کہا گیا. اب ہم اپنے لیے خود ہی راہ بھی متعین کر لیں اور اپنا جائزہ بھی لے لیں, آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں اس سلسلے کو دیکھ رہے ہوں, ہم کسی بھی فیلڈ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, ہمارے لیے لوگوں کا کیا سوچنا ہے, خود ہم اپنا جائزہ جس بہتر انداز میں لے سکتے ہیں کوئی اور شاید نہ لے سکے, کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کس انداز سے ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے, بال بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, دوست احباب کے ساتھ ہوتا ہے, کسٹمرز کے ساتھ ہوتا ہے, اپنے ملازموں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہمیں خود غور کرنا ہے کہ ہم سے اچھائی کی امید کی جاتی ہے یا برائی کی امید کی جاتی ہے. یہ ہے ہمارا پیارا دین اسلام کہ جو ہمیں یہ تربیت دیتا ہے, یہ سوچ دیتا ہے کہ لوگ ہم سے خیر کی امید کریں. ظاہر ہے کہ ہر کوئی اچھا بننا چاہتا ہے, برا بننا کوئی نہیں چاہتا, اور اچھا ہے ہی وہ جس کے لیے بتایا گیا کہ اس سے خیر کی امید رکھی جائے. اسلام اتنا حسین مذہب ہے, اسلام میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے, اسلام میں کوئی کسی کی حق تلفی کرنے کی درس نہیں دیا گیا, کوئی سبق نہیں دیا گیا, اسلام نے کسی کے ساتھ برا کرنے کا سبق نہیں دیا, اسلام نے انصاف کا درس دیا, اسلام نے عدل اور پیار اور محبت کا درس دیا, اور اسلام نے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا اور ایسا بننے کا درس دیا کہ لوگ ہم سے خیر کی امید کریں, لوگ ہم سے بھلائی کی امید کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بنائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ خود ہی دیکھتے ہوں گے کہ کیسے کیسے برے برے اور خطرناک قسم کے لوگ بھی اس مدنی ماحول سے جب وابستہ ہوئے تو اچھے ہو گئے. محلے والے جن سے دور بھاگا کرتے تھے, جن سے شر کی امید کرتے تھے, پھر خیر کی امید کرنے لگے. جن کے شر سے امن نہ تھا, بعد میں مدنی ماحول نے ایسا انہیں سنوارا, انہیں تربیت دی کہ وہ اچھے ہو گئے, ان سے خیر کی امید کی جانے لگی. آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سے وابستہ ہو جائیے, مدنی قافلوں میں بھرپور سفر کیجئے, اور بالخصوص محرم الحرام کے بابرکت ایام اب آنے والے ہیں. ان مبارک ایام میں روزانہ مدنی مذاکرے کی بھی بہاریں عشاء کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوا کریں گی. آئندہ جمعرات سے انشاءاللہ باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے فرمائیں گے, ہمارے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے, اور بہاریں ہوں گی. دنیا بھر سے عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے آئیں گے, اور تربیتوں کا سلسلہ ہوگا, نہ صرف رات کو بلکہ دن میں بھی مدنی حلقوں وغیرہ کے ذریعے یہ سلسلے جاری رہتے ہیں. تو آپ جہاں کہیں ہیں کوشش کریں آ جائیں, 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں اور مدنی مذاکروں کی بہاریں لوٹیں, اور 8, 9, 10 محرم الحرام بھرپور انداز میں مدنی قافلوں کی دھوم دھام مچا دیں, دنیا بھر میں شیطان کے خلاف جنگ کا نعرہ بلند فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخر میں اس کے بعد منقبت ہوگی کلام سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, بہت پیارا کلام استغاثہ بھی ہے. آئیے اپنے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کلام کی ہم سب کو برکت عطا فرمائے. درود پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. اے شافع الامم زی جا خبر ایشا جھکے کے بیٹھے ظاہر خبر اہل تکتا بے کسی اپنے دل کی کر